سوره مبارک الواقعه که سوره 56 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده متشکل است از 96 آیه مبارک تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. وقتی که واقعه یعنی قیامت واقع شود در آن وقت هیچ کس منکر وقوع آن نمی باشد. خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبسا و کنتم ازواجا ثلاثه. گروهی را پایین می برد و گروهی را بالا می برد انگامی که زمین به شدت لرزانیده می شود و کوها ریزه ریزه شوند همچون غباری پراگنده شوند و شما به سه دسته تقسیم شوید. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. یاران دست راست و چی خوبی هستند یاران دست راست. و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. یاران دست چپ و چی بدی هستند یاران دست چپ. و السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. و پیشی گیران پیشگام هم ایشانند مقرب در بهشت های سرشار از نعمت ها. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. گروه از پیشینیان و اندکی از پسینیان یعنی از کسانی که بعد از ایشان آمدند. على سور موضونه متکئین علیها متقابلین یطوف علیهم ولدان مخلدون بأکواب و اباریق و کأس من معین. بر تخت های دارای زره های سخت بافت قرار دارند. بر آن تخت ها روبروی یکدیگر تکیه زده اند. بر ایشان بچه های همیشه نوجوان گشت و گذار می کنند. با قده ها سرایی ها و جام های شراب زلال. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. از نوشانوشی آن شراب سردرد نمی شوند. و نه هم مست و بیهوش می شوند. و فاکهة مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. و میوه هایی که انتخاب می نمایند و گوشت پرنده از هر نوعی که بخواهند. و حور عین که امثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. وزنان سیمین بدن گشاده چشمی همانند مروارید غلاف شده در صدف و این پاداش است بر اعمالی که در دنیا انجام می دادند. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. در آنجا نه سخن بیهوده می شنوند و نه سخنان گناه آلودی مگر گفتن سلام سلام را. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. و یاران دست راست چی خوبی هستند یاران دست راست. فی صدر مخدود و طلح منضود و ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. در میان درختان سدر بی خار به سر می برند

پس آیا دیدید چیزی را که می کارید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما رویاننده ایم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. و اگر بخواهیم آن را به گیاهی در هم کوبیده مبدل می سازیم به گونه ای که به حیرت افتید و بگوید یقینا زیانمند شده ایم و بلکه ما از ثمره زحمت خود بی بهره شده ایم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. آیا به آبی که می نوشید اندیشیدید؟ آیا شما آن را از ابر به شکل بارندگی نازل کرده اید یا ما نازل کننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور می گردانیم پس چرا شکر نمی گذارید؟ افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین. ما آن را پندی و بهرمندی برای مسافران گردانیده ایم. فسبح باسم ربک العظیم. پس نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن. فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ. وعلاوتاً سوگند یاد می کنم به منازل ستارگان و این سوگندی است واقعاً بزرگ اگر بدانید این حقیقتاً قرآنی است گرامی قدر نوشته شده در کتاب محفوظ. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. جز پاکان کسی دیگر به آن دست نمی زند نازل شده است از طرف پروردگار جهانیان. آیا به این سخن مداهنه می کنید؟ یعنی حقانیت قرآن را می پوشانید؟ و تجعلون رزقكم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون. و آیا بهره خود را از زندگی تکذیب قرآن قرار می دهید؟ پس چرا وقتی که جان به گلو رسید مرگ را دفع کرده نمی توانید؟ در آن وقت شما این حالت را می بینید و ما به او که در حالت نزع قرار دارد نسبت به شما نزدیکتریم ولی شما نمی بینید. فلولا این کنتم غیر مدینین ترجعونها این صادقین. پس اگر به زعم شما به مقابل اعمال خیش مجازات نمی شوید چرا روح را باز نمی گردانید اگر راست گویی هستید؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ. پس اگر او از مقربان درگاه خدا باشد برایش آرامی، خوشی و بهشت پر نعمت ارزانی شده است. و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. و اگر از یاران دست راست باشد پس بر تو از یاران دست راست سلام باد. و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تصلیت جحیم